بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلبوه فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادر رضوی دامت برکات عالیہ کا تحریر کردہ بڑا ہی پیارا کلام، آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ، اس کی برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. عمل کا جذبہ پایا الہی، عمل کا جذبہ پایا الہی، گناہ سے مجھ کو میں پاچھوں بتایا الہی عمل کا ہو جذبہ بتایا الہی عمل کا ہو جذبہ بتایا ہی دیشو کے علامت دے دو کے عبادت رہو با وضو میں صدایا الہی ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کرو جذبہ بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ تایا الہی مجھے عمل کا ہو جذبہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کیا قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامن برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلانی جیے سلطان مدینہ روزے پہ بلانی ارمان مدینہ جلدی بلائیے نا روزے پہ بلائیے سلطان مدینہ مجبور ہو گئے ہیں تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا مقام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچا تر پر تو کہلا آقا سلام لیجے غلام آیا یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپ سے چھوڑ آیا نہ صبح آیا نہ شام آیا روزے پہ بولا دیجیے سلطان مدینہ اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض الجن سے دور نور سے معمور کر مجھے اے زلف پاک ہے یہ اطیر بلا کی عرض بڑی غریب ہے آقا مجبور ہو گئے ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہم سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے دن مل جائے گھر مدینے کا اذن مل جائے گھر مدینے کا بن جائے گا کمینے کا میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی زر پاک پہ بلوائیے آقا سینے میں ہوگا با تو بتے دل میں مدینہ مدینہ. اللہ تعالی صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تو ایک میں کیا مجھ سے سو لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ کیا خوب مہنگا مہنگا مدینہ کیا خوب مہنگا مہنگا سرکار کا مدینہ کیا خوب مہنگا سرکار کا مدینہ ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ کیوں نہ مدینہ کیا خوب مہتا مہتا سرکار کا مدینہ ہر شہر سے گیا اچھا سرکار کا مدینہ جنت سے بھی سہانا مدینہ جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ بے قدر کا ہے سہارا سرکار کا مدینہ مدینہ مدینہ دیکھا گیا مدینہ مدینہ دیکھا گیا مدینہ مدینہ دیکھا گیا مدینہ سرکار پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا جو دیکھ لیتا سرکار پھولوں کو چومتا ہوں کانٹوں کو چومتا ہوں لگتا ہے مجھ کو پیارا مدینہ لگتا مجھ کو پیارا سرکار جی چاہتا ہے میرا ہر شے یہاں کی چومو جی چاہتا ہے میرا جی چاہتا ہے مدینہ کیسا میٹھا میٹھا سرکار تقدیر میں خدا عطار کے مدینہ تقدیر میں خدا فقط مدینہ مدینہ لکھ دے فقط مدینہ مدینہ لکھ دے فقط مدینہ مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ ہے شہد سے سرکار کا مدینہ کیا خوب مہک مہکا سرکار کا مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے. آئیے اعلی حضرت علیہ رحمہ نے جو رمضان المبارک کے حوالے سے خوشیوں سے بھرا ہوا کلام تحریر فرمایا آئیے اسے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ شور مہینہ سن کر تجھ تک میں دوا آیا شور مہینہ سن کر تجھ تک میں دوا آیا تاقیم تیرے صدقے میں دے رمضان آیا تاقیم تیرے صدقے میں دے رمضان آیا ماہِ آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا جب بام تجلی پر وہ نئی ارجا آیا جب بام تجلی پر وہ نئی ارجا آیا سر تھا جو گرا جھک کر دل تھا جو تپا آیا سر تھا جو گرا جھک کر دل تھا جو تپا آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا اب تک کے ہر ایک کاموں کہتا ہوں کہاں آیا اب تک کے ہر ایک کاموں کہتا ہوں کہاں آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ آیا دیکھو گے چمن والو جب عہد قضا آیا دیکھو گے چمن والو جب عہد قضا آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان ظالم کو وطن کا دھیان آیا تو کہاں آیا ظالم کو وطن کا دھیان آیا تو کہاں آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا ماہ رمضان آیا رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان کچھ نعت کے طبقے کا عالم یہ نرالا ہے کچھ نعت کے طبقے کا عالم یہ نرالا ہے نرالا ہے سکتے میں پڑی ہے عقل چکر میں گما آیا سکتے میں پڑی ہے عقل چکر میں گما آیا ماہ رمضان آیا بولو ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا پر باتیں ہماری ہیں کہیے تو جنا والو پر باتیں ہماری ہیں کہیے تو جنا والو پر باتیں ہماری ہیں کہیے تو جنا والو کیا دیکھ کے جیتا ہے جو واسطے یہاں آیا کیا دیکھ کے جیتا ہے کیا دیکھ کے جیتا ہے جو واسطے یہاں آیا ساتھی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا اور رمضان المبارک کی ہر ہر افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی دس دس لاکھ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے اور جمعے کے دن ہر ہر ساعت میں ایسے دس دس لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور انتیسویں رات میں سارے رمضان المبارک کے برابر اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادیاں فرماتا ہے اعلی حضرت اس بخشش کے سروے رواں کا کیسا تذکرہ فرماتے ہیں لے تو علم سے اب آزاد ہوئے قمری لے تو علم سے اب آزاد ہوئے قمری چیٹھی لیے بخشش کی وہ سروے رواں آیا چیٹھی لیے بخشش کی ہاں چیٹھی لیے بخشش کی وہ سروے رواں آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان نام سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں نام سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں دیکھو میرے پلے پر وہ اجمیاں آیا دیکھو میرے پلے پر اچمیاں آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا ساقی میں تیرے صدقے صدقے میں دے رمضان آیا نام سے قدا کے اب مٹ جاؤ برے دیکھو میرے پلے پر وہ احمد رضا آیا دیکھو میرے پلے پر وہ احمد رضا آیا ساقی میں تیرے صدقے رمضان آیا ماہ رمضان آیا رمضان آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان آیا اللہ علی محمد. واقعی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان اب آیا کہ اب آیا، آج 27ویں شعبان المعظم ہو گئی. انشاءاللہ رب عز و جل نے چاہا تو ہم ان قریب ماہ رمضان سے جا ملیں گے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں، صلو علی الحبیب، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. مسجدیں آباد ہیں، زور گناہ کم ہو گیا، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. صلو علی الحبیب. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، وہ ماہ رمضان جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اس خدا رحمان کا کروڑہا کروڑ احسان کہ ان قریب ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمائے گا. ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے ہیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے. اس مہینے میں اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے. عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. صلو علی الحبیب. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، وہ ماہ رمضان جس میں سحری کا اپنا لطف ہے، افطار کے اپنے مزے ہیں، پھر رات کا قیام ہے، نماز تراوی ہے، پھر ہم قرآن پاک سنتے ہیں نماز تراوی میں، خوش نصیب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی ایک ختم کرتا ہے، کوئی دو کرتا ہے، کوئی سے زیادہ کرتا ہے، تہجد پڑھی جاتی ہے، نوافل کی کثرت ہوتی ہے، اللہ کے بندے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی سارا مہینہ اعتکاف کرتا ہے، کوئی آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، تو کوئی اعتکاف کرنے والوں کی خدمت بھی جا لاتا ہے. تو رحمتوں اور اس برکتوں والے مہینے کی چند برکتیں اور سماعت کریں. اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی. نمبر 1، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا. تو ہم بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہم پر نگاہ رحمت فرما دے، ہم پر نگاہ رحمت ڈال دے. اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم انا نسألوک ایمانا مستقیما وفضلا دائما ونظرا رحما. اے اللہ نگاہ رحمت ہم پر ڈال دے، اور جس پر تو نگاہ رحمت ڈال دے گا اسے عذاب نہ فرمائے گا. اور فرمایا، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. اور نمبر 3 فرمایا، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. اور پھر جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ جل مجدہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کی آمد آمد ہے. ہمارے امیر اہل سنت نے گزشتہ جمعرات کو اس پر جو بیان فرمایا اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے امیر اہل سنت کو بھی ماہ رمضان سے کتنا پیار ہے، کتنی الفت ہے. اس جو بیان اسلامی بھائیوں نے سنا ہے، اور جنہوں نے نہیں سنا انہیں میں دعوت دوں گا اگر وہ ریپیٹ ہو مدنی چینل پر، ورنہ ویب سائٹ پر آرکائیو میں جا کر آپ اس بیان کو سن سکتے ہیں. اس کے ایک ایک لفظ سے امیر اہل سنت عاشق ماہ رمضان کی رمضان المبارک سے محبت جھلکتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارا مدنی مذاکرہ ابھی ریلے ہوا، کل بھی اس کو ریپیٹ کیا گیا تھا، پرسوں جو ہے اس کو نشر کیا گیا تھا براہ راست، اس میں بھی ماہ رمضان کی خصوصی برکتوں کا ذکر تھا اور بہت ساری فضائل اس میں بیان کیے گئے، وہ بھی آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی سچی محبت عطا فرمایا. میں چند مدنی پھول اس میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ماہ رمضان آتا ہے، اس میں خصوصی عبادت ہوتی ہے، تلاوت کلام پاک کی جاتی ہے، اسی طرح نوافل کی کثرت کی جاتی ہے، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے اور بھی دیگر نفلی عبادت کی جاتی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس پر توجہ رکھیے کہ جو ہم نفلی عبادت کر رہے ہیں، اگر جن کے ذمے قضاء عمری ہے تو وہ اگر نفلی عبادت کرتا ہے تو ایسے ہے کہ جیسے اس پر کسی کا قرض ہے اور وہ قرض لوٹانے کے بجائے اس کی جگہ اس کو تحائف دے رہا ہے. تو جن کے اوپر قضاء عمری ہے، جن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، ان اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ نوافل کی جگہ قضاء عمری ادا کریں. مگر ایک بات اس میں ضرور یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ قضاء عمری بھی نہ ادا کی جائے اور نوافل بھی نہ پڑھے جائیں. تو جو نوافل پڑھنے والے اسلامی بھائی ہیں اسے پڑھنا چاہیے، جس طرح آپ نے سنا کہ ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو جن کی قضاء عمری ادا ہو چکی ہے، قضاء نمازیں وہ پڑھ چکے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ نوافل پڑھیں، اور جن کی قضاء عمری ادا نہیں ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ وہ قضاء عمری ادا کریں. اب اس میں عصر سے قبل کی جو سنتیں ہیں وہ بھی قضاء عمری میں پڑھ سکتا ہے، اور جو غیر موقع سنتیں ان کی بات کر رہا ہوں، موقع سنت تو پڑھنی ہی پڑے گی انہیں. اس کے ساتھ جو نوافل ہیں اس جگہ وہ قضاء عمری ادا کر لیں، جیسے دو نفل ہیں اس کی جگہ فجر کی دو قضا کر سکتا ہے وہ. اسی طرح میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اسلامی بھائی کی توجہ اس پر نہیں ہوتی، صدقہ و خیرات کرتے ہیں جبکہ ان کے ذمے زکوٰۃ ہوتی ہے. اب کسی کے ذمے زکوٰۃ ہے اور وہ زکوٰۃ تو نہیں ادا کر رہا مگر صدقہ و خیرات کر رہا ہے یا لنگر کر رہا ہے، اس پر کسی کا قرض ہے، قرض ادا نہیں کر رہا، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، دیگے بنا کر نیاز میں دے رہا ہے، تو جو قرض ہے پہلے اسے قرض ادا کرنا ہو، چاہے وہ رمضان ہو غیر رمضان. یہ تو سب کے لیے ہے کہ رمضان میں خصوصی طور پر اس پر توجہ رہے کہ سحر و افطار کی بڑی افطار پارٹیاں وہ کر رہا ہے، ہال میں بڑے بڑے ڈنر لوگوں کو دے رہا ہے، اور اگر اس کے ذمے قرض ہے تو پہلے اس کو قرض ادا کرنا چاہیے. اسی طرح جو اسلامی بھائی قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی ہی بھی چاہیے. بعض کتاب میں پڑھا کہ جس نے 40 دن میں قرآن ختم کیا اس نے بہت تاخیر سے ختم کیا. تو ہمارا سال میں ایک ہوتا ہے، دو ہوتا ہے، ایک بھی مر مر کر پڑھتے ہیں، کچھ پڑھا پھر چھوڑ دیا، بے دلی سے پڑھ لیا. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے مخارج درست نہیں ہیں اور وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ان کی اغلاط، ان کی لہنیں جلی ہوتی ہیں، بڑی اغلاط ہوتی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ قرآن پاک تجوید سے سیکھیں، قرآن پاک سیکھیں. وہ غلط قرآن پڑھیں گے تو ثواب کے بجائے گناہ ہوگا. یہ بہترین موقع ہے، 30 دن کے اعتکاف میں آ جائیے. اس اعتکاف میں انشاءاللہ الرحمن احکام نماز سے آپ کی نماز بھی درست کروائی جائے گی، اور انشاءاللہ الرحمن مخارج سے انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ مدنی قاعدہ بھی پڑھایا جائے گا انشاءاللہ. تو مختلف حلقے ہوں گے، اس میں قرآن پاک بھی سکھایا جاتا ہے، اس طرح نماز کے طریقے بتائے جاتے ہیں. تو 30 دن کے اعتکاف میں آ جائیے، انشاءاللہ الرحمن آپ کی نماز کی بہت ساری اغلاط دور ہو جائیں گی اور قرآن پاک درست پڑھنا سیکھنے کی آپ کوشش میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو جو لوگ قرآن پاک صحیح نہیں پڑھتے، اب ہر ایک ممکن ہے یہ جانتا ہوں کہ میں صحیح پڑھتا ہوں، اسے چاہیے کسی اچھے قاری سے قرآن پاک کو سنا دے، وہ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن پاک درست پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے. اگر غلط پڑھ رہا ہے تو قرآن پاک کو درست کرنا چاہیے. اسی طرح لوگ عمرے کرتے ہیں، اگر اس پر قرض ہے اور قرض خواہ کی اجازت بھی نہیں ہے, عمرہ کر رہا ہے, حج کر رہا ہے, قرض اس پر ہے, تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو پہلے قرض ادا کرنا ہوگا, کیونکہ قرض خواہ نے اس کو اجازت نہیں دی, اس کا دل دکھا کر, اس کو ٹینشن میں ڈال کر, اس کو پریشانی میں ڈال کر نفلی عمرے کیے جا رہے ہیں, نفلی حج کیے جا رہے ہیں, تو قرض ادا کیے جائے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, تو ماہ رمضان میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو نفلی عبادت کی جائے, اگر ہم پر قضاء عمری ہے پہلے قضاء عمری ادا ہوگی, اگر ہم پر زکوٰۃ ہے پہلے زکوٰۃ ادا کی جائے, پھر نفلی صدقات کیے جائیں, اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ہم تو قرآن پاک درست نہیں پڑھنا آتا تو پہلے درست قرآن پاک پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست قرآن پڑھنے والا بنا دے. صدقہ و خیرات ہم کر رہے ہیں اور زکوٰۃ پوری ادا ہے تو مدینہ مدینہ, اسی طرح ہماری نمازیں پوری ہیں تو پھر ہمارے نوافل بھی ہمیں ادا کرنے چاہیے, اور اگر قضاء عمری باقی ہے تو ہم جو ہے وہ قضاء عمری پہلے ادا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان سے جلد از جلد ملا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا تحریر کردہ رمضان مبارک حوالے بہت ہی پیارا کلام, آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی. ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان. آمدِ رمضان گے کھل اٹھے مرچھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے, کھل اٹھے مرچھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے, کھل اٹھے مرچھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. ماہِ رمضان آیا, ماہِ رمضان آیا, زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے, زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے, زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. ماہ رمضان آیا, بولو ماہ رمضان آیا, بولو ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان عظیم شان ہے, تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم شان ہے, تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم شان ہے, کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے, کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے, رمضان آیا ہر گھڑی رحمت بری گے ہر طرف گے برکتیں ہر گھڑی رحمت بھری گے ہر طرف گے برکتیں ہر گھڑی رحمت بھری گے ہر طرف گے برکتیں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے ماہ رمضان آیا لے کر آیا ہے پیام آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام جھوم جاؤ مجرم و رمضان میں غفران ہے جھوم جاؤ مجرم و رمضان میں غفران ہے جھوم جاؤ مجرم و رمضان میں غفران ہے ماہ رمضان رحمان ہے خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ہاں ہاں جو نہیں رکھتا ہے روزہ کو بڑا نادان ہے جو نہیں رکھتا ہے روزہ کو بڑا نادان ہے جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے ماہ رمضان آیا دکھایا الہی تو مدینے میں ابھی رمضان دکھایا الہی تو مدینے دکھایا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھایا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھایا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا عورتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے موتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا بولو ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا بولو ماہ رمضان جھومو ماہ رمضان آیا ماہ رمضان صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ مدنی چینل پر بارہا دیکھ رہے ہوں گے کہ سیلاب زدہ گان کے لیے مختلف پرومو پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ پاکستان کے حصے جہاں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے, کسی کے بچے بہہ گئے, کسی کا مکان بہہ گیا, بھوک پیاس غربت, کسی کی چھت بہ گئی, پریشانی کا عجیب عالم ہے. کہتے ہیں کہ پچھلے 100 سالوں میں ایسی تباہی سیلاب کی کبھی نہیں آئی. اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کوششیں کر رہی ہیں کہ ان سیلاب زدہ گان تک مدد پہنچائی جائے. میرے وہ ناظرین جو اس وقت مدنی چینل پر براہ راست سن رہے ہیں, میں ان سے ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کیش کی صورت میں, کپڑوں کی صورت میں, اناج کی صورت میں مدد کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا نیٹ ورک ہے جو صرف پاکستان کے 4 صوبوں میں نہیں بلکہ الحمدللہ دنیا کے بیشتر ممالک میں, اگر آپ جائیں مڈل ایسٹ چلے جائیں یا فارس میں چلے جائیں, فارس پہنچیں گے ساؤتھ کوریا میں آپ کو اسلامی بھائی ملیں گے, با امامہ ملیں گے, فیضان مدینہ آپ کو انچن پہنچ جائیں گے آپ کو مل جائے گا, ہانگ کانگ پہنچیں گے وہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مرکز ہے, ہفتہ واری اجتماعات ہو رہے ہیں. یہاں فارس اگر آپ مڈل ایسٹ میں آ جائیں, امارات میں آ جائیں, شارجہ پہنچ جائیں, اسی طرح اور جو ممالک ہیں یورپ چلے جائیں, آپ امریکہ پہنچ جائیں, الحمدللہ دعوت اسلامی کا نیٹ ورک موجود ہے اور اسی کے ذریعے صرف سیلاب زدہ گان کے لیے, زلزلے کے لیے, یہ تو ایک آفت آ پڑی اور یہ کام کرنا پڑ گیا. اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے شعبہ جات ہیں اس کے لیے مزید احتیاط کیے جاتے ہیں اور اس میں ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ مسجدوں کے باہر بستے لگاتے ہیں, مدنی احتیاط جمع کرتے ہیں. تو میں ان تمام اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کوشش کریں کہ ان سیلاب زدہ گان کے لیے خصوصی طور پر مدد کریں. ہمارے جہاں جہاں بستے لگے ہوئے ہیں اور چینل پر وہ بستوں کے نام بھی دکھائے جاتے ہیں کہاں کہاں وہ بستے جو ہیں اویلیبل ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون نمبر بھی دیے جاتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں. تو جو اسلامی بھائی اس پر مدد کرنا چاہیں ان ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کریں, اگر ان کا رابطہ نہیں ہو رہا کسی شہر سے تو وہ باب المدینہ کال کر لیں, وہاں کے نمبر پر کال کر لیں, انشاءاللہ الرحمن ان کی جو بھی وہ مدد کرنا چاہیں گے ہمارے اسلامی بھائی وہاں پہنچ جائیں گے اور آپ کی ان عطیات سے سیلاب زدہ گان کی انشاءاللہ الرحمن مدد کی جائے گی. اپنی دعاؤں میں بھی ان کو شامل رکھیں, اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو, وطن عزیز کو ہر آفت سے محفوظ فرمائے, ہمارے شہر کو بھی آفتوں سے محفوظ فرمائے, ہمارے ملک کو بھی آفتوں سے محفوظ فرمائے. اور جو ہمارے اسلامی بھائی اس میں کوششیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، جو مدنی احتیاط سے پہنچا رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. مگر آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد، ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ہمارے ملک کا اس پر افیکٹ ہوا ہے اس کا. تو ان تمام سے اسلامی بھائیوں سے جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے میں عرض کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر اس پر حصہ لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مدنی احتیاط جو ماہ رمضان میں زکوٰۃ، فطرہ اور دیگر صورتوں میں ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ ہمیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ بھی جاری رکھیں. آپ کے احتیاط ہی سے یہ مدنی چینل جاری ہیں، آپ ہی کی احتیاط سے جامعات الحمدللہ چلائے جاتے ہیں، اس سے عالم بنتے ہیں اور مدارس چلائے جاتے ہیں جس سے حفاظ بنتے ہیں. پھر دنیا کے کونے کونوں میں جا کر کوئی تراوی پڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی علم دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے، نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. جامعات، مدارس اور دیگر جو ہمارے شعبہ جات ہیں الحمدللہ، اسی طرح جو ہمارے طلباء ہیں ان کے لیے خورد و نوش کا انتظام بھی کیا جاتا ہے. تو ان تمام کاموں کے لیے کثیر رقم درکار ہوتی ہے. تو آپ نے زکوٰۃ، اپنے فطرات، ان تمام سے دعوت اسلامی کی مدد کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ سیلاب زدگان کی بھی مدد کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان عطیات کو قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بینک کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہتی ہے، آپ اس کو نوٹ کرتے رہا کریں. سوئفٹ کوڈ بھی دیا جاتا ہے اور ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ ہماری ان تمام معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مویش کے بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میرے پیارے آقا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میرے سب عزیز چھوٹے سب یار بھی تو روٹھے، میرے سب عزیز جھوٹے میرے سب عزیز چھوٹے سب یار بھی تو روٹے کہیں تو نہ روٹ جارا کہیں تم نہ روٹ جارا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے قدر نے جد مجھے چھوڑ کر قبر میں جب گھپ اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب میری قبر جگمگانا میری قبر جگمگانا مدنی مدینے چمکا تو ستارہ تقدیر تو مرشد چمکا تو ستارہ میری تقدیر تو مرشد مدفن کو مدینے میں جگہ مجھے کو دلاؤ دلاؤ مدفن کو مدینے میں جگہ مجھے نیا میری مجدار میں سرکار پھنسی ہے نیا میری مجدار میں سرکار پھنسی ہے امداد کو کو آؤ آؤ امداد کو آؤ میری امداد او یا پیر میں اسی آنکھ تلا تم میں پھنسا ہوں تباہی سے بچاؤ بچاؤ للہ گناہ ہو کی تباہی سے بچاؤ اور اچھوں کے خریدار تو ہر جا پیغے مرشد بدکار کہا جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ نبھاؤ بدکار جو تم بھی نہ نبھاؤ عطار جہنم سے بہت ہو چھپا چھپا یا غوث من رحمت سگے عطار جگل رم سے بہت خوف زدہ ہے سگے عطار جہنم سے بہت خوف زدا ہے یا غوث اسے دامن اقدس میں چھپاؤ چھپاؤ یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپاؤ چھپاؤ یا بغداد بلاؤ بلاؤ بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھا پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام تیری یادوں سے مامور سینا رگے لب پہ ہر مدینہ مدینہ رہے آقا لب پہ ہر مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوان بن جا سلطان دین بس میں دیوان بن جا سلطان دین تم پہ ہر دم کرو مدینے میں عطار کو اب بلا لو اب بلا لو مدینے سگے عطار کو آقا اب بلا لو مدینے تار کو یہ تڑپتے ہیں تیبہ کے دیدار کو آقا اب بلا لو مدینے میں آتار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار آقا اپنے قدموں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام غوثِ اعظم ہے ایمان وہ تو پا خدمت کے قدسی کہیں ہار مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں بیزتے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں اما سجے اس علی اہل سنت لا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لا ہو سلام شمع بزم دایا السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. والصلاة والسلام على سيد المرسلين جز اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللہم اغفر ورحم انت خیر الراحمین. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من الشیطان. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما لے. ہمارے والدین کی مغفرت کر دے. ساری امت کی مغفرت فرما لے. ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, عاشق رسول بنا دے. پروردگار عالم آج جو التجائیں ہوئی ہیں مولا وہ قبول فرما دے. ہمارے گناہوں کی گندگیاں دور کر دے. اے اللہ ہمیں مخلص بنا دے, ہمیں سچا بنا دے. اے اللہ جھوٹوں سے ہمیں نکال دے مولا, سچوں میں داخل کر دے, سچوں میں رکھ اور سچوں میں اٹھا مولا. پروردگار عالم ہمیں بار بار تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما, بار بار تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی زیارت نصیب فرما. اے الہ العالمین ہمیں سب گنبد کی زیارت نصیب فرما, مسجد نبوی کے خوبصورت میناروں کی زیارت نصیب فرما. پروردگار عالم حتیم کعبہ دکھا دے, دیوار کعبہ دکھا دے. اے اللہ حجر اسود دکھا دے, باب کعبہ دکھا دے, مطاف دکھا دے, مسعا دکھا دے. اے اللہ ہمیں حرم پہنچا دے, ہمیں حرمین طیبین میں پہنچا دے. مولا کریم ہماری مقدر میں حج لکھ دے, مدینے کی حاضری لکھ دے, چل مدینہ کا دروازہ کھول لے. اے الہ العالمین اور چل مدینہ کے دروازے میں ہمیں داخل کر لے. مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے, جو مقروض ہیں بار قرض سے نجات عطا فرما, جو بے گھر ہو گئے سیلاب میں مولا, کسی کے بچے بچھڑ گئے, کسی کا بھائی بچھڑ گیا, کسی کا مکان اجڑ گیا, کوئی خود اجڑ گیا. اے الہ العالمین یہ ٹوٹوں پھوٹوں کو, بے گھروں کو, بے آسراؤں کو مولا آسرا عطا کر دے, بے گھروں کو گھر عطا کر دے, بے چینوں کو چین دے دے. مولا ان کی غیب سے مدد فرما, اور جو ان کی مدد کر رہے ہیں الہ العالمین ان کی بھی مدد فرما. دعوت اسلامی اے اللہ ان کے لیے کوشش کر رہی ہے, دعوت اسلامی کو مزید ہمت عطا فرما دے. دعوت اسلامی کے ان اسلامی بھائیوں کی غیب سے مدد فرما, غیب سے مددگار پیدا فرما. الہ العالمین جو ناظرین ہمارے سن رہے ہیں, الہ العالمین ہم سب کو اور انہیں بھی توفیق دے کہ وہ ان کمزوروں اور ان پریشان حالوں کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. مولا کریم جو حاضر ہیں مدنی چینل پر اور یہاں, پروردگار ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں, تو سب جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے, لبوں پر کیا ہے, یہ تجھ سے کیا مانگ رہے ہیں. مولا ہمارے حق میں جو بہتر ہو عطا فرما دے. امیر اہل سنت اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما, مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما, ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما, جملہ دعائیں ہماری مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان.